Op het podium Christy Romme. Christy, we kennen jou als gedupeerde van de toeslagenaffaire. Je legde eerder in het RTL-debat Mark Rutte het vuur aan de schenen. En je bent het eigenlijk gewoon zat. 167 dagen duurt deze formatie. Vandaag is het bovendien 229 dagen geleden dat het kabinet een theatrale knieval maakte om te voorkomen dat zij weggestuurd zouden worden. Een motie van wantrouwen nog maar net overleefd, maar na de motie van afkeuring doen alsof er niets aan de hand is. Vandaag is het ook de dag dat Van Nieuwenhuizen de vijfde bewindspersoon is die is opgestapt en de tweede die erop uitgelobbyd is naar de private sector. Oh ja, en er zijn net drie ministers aangesteld, terwijl ze ook nog lid zijn van de Tweede Kamer. Terwijl er zoveel problemen zijn die erom schreeuwen om opgelost te worden. Het toeslagenschandaal. De impasse is nog steeds niet doorbroken. 2 jaar na het inleveren van het zwartboek zitten duizenden ouders nog steeds in trieste ellende. Het gaat niet om het financiële plaatje alleen. De tentakels van de overheid reiken in deze affaire veel verder. Ik heb het over jeugdzorg, gemeentes, bewindvoerders, rechtspraak, IMD. Veel burgers en vooral kinderen spreken uit ervaring over hoe ze worden tegengewerkt.